Кажись, ти безбрежний лазурний простор. Часто мені всі страдаючим зам. Скорбні очі в неравній борьбі. Ти помніш мій глас неумовчно, Богу всіх знав, в ньому час полуночний. У сніг тепер я за віру Христа, хочет лукавий закрить мені уста. Тяжек гнетут, небо с тобою, мой вечный союз. Небо так трудно безбожном народі, їм воспівать о Христовій свободі. Хватит ресі испытання снести. Так ласкаєш своєю синевою. Небо, скажи, що Спаситель со мною.